प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण सादर अभिवादन करके आप लोगों के समक्ष गीता के विषय में कुछ बातें कहने का साहस कर रहा हूँ। गीता के ज्ञान का अंत नहीं आता है। गीता पर विचार करते हैं तो नए नए भाव पैदा होते हैं, उन भावों का अंत नहीं आता। अंत आवे भी कैसे, शरीर आदमी का मामूली दिखता है उसके भी भावों का अंत नहीं आता। भगवान तो सब तरह से अनंत है, उसके स्वरूप भी अनंत है, उसका नाम भी अनंत है, उसकी लीला भी अनंत है, उसके गुण भी अनंत है, उसका तत्व भी अनंत है। जिधर देखो वो अनंत ही अनंत है, तो उनके भावों का अंत कैसे आ सकता है भाई। भगवान ने खुद ने कहा ना तो जाना विभूति ना परंत पर मेरी विभूतियों का अंत नहीं आता है ही नहीं। अंत नाश्चन तो विश्वषि में मेरे विस्तार का अंत है ही नहीं। विस्तार है ही नहीं तो विस्तार अंत कैसे आवे। अंत हो तो अंत आवे, अनंत है, सब तरह से अनंत है। अपने क्या कहते हैं, अपने अपने बुद्धि का परिचय देते हैं कि भाई हम गीता के विषय में ऐसा जानते हैं, इतना हमें मालूम है। तो अपनी बुद्धि का परिचय है, भगवत गीता का तत्व नहीं है। ऐसा देखे तो गीता जी की बात है, छोटी कहे थोड़ी कहे ज्यादा कहे तो है तो गीता जी की बात है। ऐसे गीता जी की बात ही है। गीता जी में ऐसी बात मालूम हो रही है कि ये जो द्विधा निष्ठा है, लोकेशन द्विधा निष्ठा प्राप्तता में आने का ज्ञान योगी न संख्यानम कर्म योगी न योगी न, तो दो निष्ठा बताई गई। वर्षों से यही बात हमारे में थी कि दो निष्ठा कही है, परंतु ये कुछ मालूम हुआ कि लोकेश द्विधा निष्ठा असल लोकेश लोक में दो निष्ठा है, तो दो निष्ठा है लोक में। इसका अर्थ ऐसा ही करते थे कि मैंने जो पहले दूसरे अध्याय में कहा है वो निष्ठा दो गई है, ऐसा थे बीता संख्य बुद्धि योग में त्रिमान सुनू बुद्धि योग में सुनू, तो ऐसा थे बीता संख्य। पहले संख्य में कही संख्य सिद्धांत के अनुसार, दूसरा योग के विषय में सुनो तो ये दो निष्ठाएं मैंने कही है, ऐसा भगवान ने कहा है, ऐसे ही हाल में अर्थ समझा, ऐसे ही सुना था। इसे मालूम हुआ कि लोकेश द्विधा निष्ठा अश्विन लोग इस लोक में मैं दो निष्ठा कही, तो मालूम हुआ कि भगवान ने ये निष्ठा पहले से कही है। गीता इन अबार जिस रूप में हमारे को मिलती है इस रूप में महाभारत में कही गई, परंतु सवाय माया तेज्य योग पुरातन योग तो पुरातन है। कोई भगवान ने अभी कहा हो जब से ही प्रकट हुई हो ऐसी बात नहीं है, पुरातन है। तो इस लोक में ये गीता जो प्रकट हुई तो इस लोक में प्रकट हुई ऐसी बात ही समझते थे। अब हमारे ऐसा हुआ कि लौकिक निष्ठा है लोग लोकेशन द्विधा निष्ठा, इसका अर्थ होता है अस्मिन लोके द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है। और तीसरी निष्ठा तो गीता भक्ति की बात है, ज्ञान योग संख्या कर्म योग नियोग नाम कर्मयोग योग सांख्य योग दो बताई। तो तीसरी बात गीता में कहा द्वाभिमुख पुरुष लोक है, एक शरीर एक शरीर नाशवान एक अविनाशी, ये दो है चीज लोक में है। तो दो चीज लोक में कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस लोक में दो निष्ठाई है मुखर है परमाध्याय, एक शास्त्र कहलाता है शास्त्र पदवी परमाध्याय विधि है। उसमें भगवान ने कहा कि दो तो लोक में है और पुरुष उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम पुरुष है वो अन्य है मानो तीसरा है वो अलौकिक है। लौकिक दो हुआ तो वो अलौकिक हुआ, तो अलौकिक निष्ठा है वो विलक्षण है। तो भगवान को मानने वाले हैं वे कई चेत है तीनों निष्ठा मानते हैं। लोक में निष्ठा दो वही तक कहना था, फिर क्या हुआ कि मनुष्य जो अपना साधन करते हैं उनकी दो तरह की निष्ठा है, दो तरह के भाव उनके लगते हैं, वे दो तरह के भाव है। और भगवान की बात है ये तीसरी बात है, नई बात है ये लोक में नहीं है ये अलौकिक है। क्योंकि लोकेश लोक है क्षर अक्षर, तो क्षर अक्षर का तात्पर्य हुआ क्या कि जितने प्राणी दिखते हैं हमारे को ये प्राणी जितने दिखते हैं शरीर तो अक्षर है और इसमें भीतर में रहने वाला वो अक्षर है वो जीवात्मा है और ये जड़ चीज है। जैसे सातवां अध्याय में भगवान ने कहा अवासम समग्र माम यथा जैसे तस्नु, जैसे तू जानेगा उसे मैं कहूंगा। तो भगवान ने वहां से है बात बताई कि तीन है भूमि आप अन्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार के भेदों वाली भिन्न प्रकृति है। तो ये अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है भगवान, भगवान का अंश जीव। तो जीव की और संसार की ये दो बात ही संसार में है, एक जीव है एक जीवों का शरीर है, शरीर के सिवा ये पदार्थ है, सभी पदार्थ है शरीर ही जड़ चीजें हुई मन बुद्धि अहंकार तक ये हुई जड़ चीज। और इसमें जीव परा प्रकृति भगवान बताते अपरायम ये तस्व अन्य प्रकृति विधि में परा, इससे अन्य मेरी परा प्रकृति है ये जीव भूताम जो जीव रूप हुई। अब जीव भूताम उस प्रकृति को कहा दिया था स्त्रीलिंग का, और मई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन वहाँ जीव भूत पुल्लिंग का वह। तो ये प्रकृति है, ये प्रकृति भगवान की है, तो प्रकृति कहने से स्त्रीलिंग हुआ, अंश कहने से पुल्लिंग हुआ। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में का अपना स्वरूप भगवान ने बताया तीनों लिंगों में, अब जीव का स्वरूप भी तीनों लिंगों में, इस बात विभूतियां भी तीनों लिंगों में। तो विभूतियां भगवान की अपरा प्रकृति परा प्रकृति, तो परा प्रकृति हुई जीवात्मा। तो जीवात्मा को लेकर के ये दो निष्ठाएं हैं लोग के अपरा परा को लेकर के, और उत्तम पुरुष अन्य मत प्रतम नान्यत किसी जितने प्राणी है उनमें दो ही है अपरा और परा प्रकृति। और तीसरा हूँ मैं, तो अहं कृष्णस्य यहाँ कृष्ण पद दिया संपूर्ण जगत का वास्तव में उत्तन करने वाला, स्थित रहने वाला, उस रूप से प्रतीत होने वाला मैं ही हूँ। तो भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो एक भगवान ही है। इस वास्ते इसको जानने वाला उसे होता मत का प्रकरण नायन है नहीं उसमें, तो वासुदेव सर्वम हुआ। तो वासुदेव परमात्मा की प्रकृति हुई, तो प्रकृति परताप दो बताई, दो बताने पर भी कहा दो प्रकृति है। तो प्रकृति कहने का तात्पर्य एक विलक्षण निकला, वो क्या निकला कि परा और अपरा दो प्रकृति है, प्रभु दोनों प्रकृति भगवान की। तो भगवान का स्वरूप क्या हुआ, भगवान का स्वरूप हुआ, भगवान का स्वरूप तो भगवान का, और अपरा प्रकृति भगवान का स्वरूप, परा प्रकृति भगवान का स्वरूप, तो तीनों मिलकर के सब के सब जो वासुदेव सर्वम। इस बात है सदा सच आम है अर्जुन, सत असत जो कुछ है, सत है जो भाई परा प्रकृति, असत है जो अपरा प्रकृति, जिसका विकार होता है हरदम ही, हरदम ही जिस विकार होता रहता है वो अपरा प्रकृति है, वो भी मेरा स्वरूप है। तो इस बात है वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत सिद्ध हो गया। यही भगवान ने कहा आसन समग्र माम, तो सातवा अध्याय में समग्र बात गई। तो समग्र कहने का तात्पर्य हुआ अपरा प्रकृति भगवान का स्वरूप, परा प्रकृति भगवान का स्वरूप। ये जो हमारे को जड़ती दिखती है, ये जड़ता दिखती हमारे अज्ञान है, वास्तव में सब चिन्हमय है, परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये हम अलग मानते हैं तो परमात्मा की प्रकृति है, स्वभाव है, स्वभाव होता है वो मनुष्य अलग नहीं होता, और अलग होता है दोनों बातें हैं, स्वभाव अलग भी होता है नहीं भी होता है, क्योंकि स्वभाव तो बदलता रहता है, अरे भगवान थोड़ी बदलते हैं। आप मनुष्य इतने आप हम सत्य बैठे हैं, हमारा स्वभाव परिवर्तन होता है और स्वयं है वो कब रहते हैं, और स्वभाव परिवर्तन होता है तो भगवान का परिवर्तन अपरा प्रकृति ऐसा परिवर्तन होता है, और परा प्रकृति परिवर्तन नहीं होता, वो भगवान के कारण से। तो प्रकृति परिवर्तन होने के कारण से ये जड़ है, परंतु वास्तव में परिवर्तन पदार्थ दिखता है जब तक हमारे मन में कामना है। हम पदार्थों को चाहना करते हैं, पदार्थों से सुख लेते हैं, तब तो ये जड़ दिखती है, दिखती जड़ है, चिन्ह में परमात्मा का स्वरूप है। आपका स्वरूप, आपकी प्रकृति आपका स्वरूप है, अलग नहीं बता सकते। स्वरूप क्यों है कि आप अलग नहीं बता सकते, ये मैं बैठा और ये मेरी प्रकृति मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति मेरा स्वभाव है, ऐसे अलग बता नहीं सकते। अलग स्वतंत्रता है ही नहीं, स्वभाव मेरे ये आदत है मेरी। अब हिंदी बोल रहा मैं हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी नहीं बोलता तो नहीं बोलता, वो अंग्रेजी नहीं जानता तो नहीं जानना पड़ा, प्रकृति में हुआ, मेरे थोड़े बिगाड़ हुआ ये। परंतु मैं हिंदी बोलता हूँ और अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो अग्नि नहीं बोल सकने वाली मेरी प्रकृति दूर बता दूं, ये मेरी प्रकृति है, ये अंग्रेजी बोलती भी है, ऐसे नहीं बता सकते, मेरे से अलग जुड़ी हुई। मेरा जो स्वभाव है वो स्वभाव बदलता है और मैं नहीं बदलता हूँ, बदलता है तो भी अलग तो बता नहीं सकते, अलग बजू। ऐसे भगवान की प्रकृति अपरा बताई, परा बताई, पर हम परा ऐसा तो नहीं बताया ये प्रकृति अलग रही मेरे से, ऐसा नहीं बता सकती। तो ऐसे देखा तो एक भगवान ही है, इस वास्ते महात्मा में वासुदेव सर्वम का, तो सर्वम के बीच में जड़ भी आ गया, चेतन भी आ गया, और फिर में परमात्मा भी आ गए, सब कुछ मिल करके परमात्मा ही स्वरूप हुआ। सद सच्चा हम अर्जुन अमृतम से मृत्यु से, सत सच्चा हम अर्जुन अमृत भी मृत्यु भी, सत सच्चा हमेव मैं ही हूँ, सब कुछ परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही सब कुछ दिखता है जब हमारा राग द्वेष मिट जाता है, हमारे भीतर में राग द्वेष है इस अजमान हो जाता है, तो ये स्वरूप सब परमात्मा का स्वरूप ही दिखता है। परंतु पहले ऐसा भान नहीं होता, भान न होने पर भगवान तो एक ही रहे, जड़ भी भगवान है चेतन भी भगवान है, ये मान चेतन भगवान है, जड़ हुआ प्रकृति स्थूल, सूक्ष्म परमात्मा जीवात्मा और तीसरा हुआ परमात्मा, ऐसे तीन भेद दिखे, परंतु वास्तव में वो जड़ प्रकृति वो अलग थोड़ी है। परमात्मा की सत्ता से अलग आपको बता नहीं सकते कि ये प्रकृति है, परमात्मा की सत्ता से अलग है। परमात्मा की सत्ता में ऐसा भी एक सत्ता ही है, वो सत्ता चाहे प्रकृति की हो चाहे जीवात्मा की हो चाहे परमात्मा की हो, वह सत्ता एक ही है। और एक विलक्षण बात है कि भगवान ने एक बहुत विलक्षण अलौकिक विलक्षण बात बताई, भगवान की जो अपरा प्रकृति है वो भगवान का स्वरूप नहीं है, और परा प्रकृति है वो भी स्वरूप नहीं है। नायनत मेरे सिवा कुछ नहीं है, तब तो वे भगवत स्वरूप, भगवान की भगवान का स्वरूप, जीवात्मा भगवान का स्वरूप और जड़ प्रकृति भी भगवान का स्वरूप। ऐसा होते हुए भी ये बात बताई, नैव किंचित करो मेरी यू तो मेरे तत्व, तत्व जो पुरुष है तत्व की जान है, परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तो है, उनकी दृष्टि में नैव किंचित करो मेरी, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। पश्चिम सुन तेरा संख्या तेरा प्रकृतियों कार्य बताया, पश्चिम सुन सुन स्नान ग्रसन उनमें निमिषण इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियों का संबंध बढ़ रही है, तो इंद्रियों इंद्रियों बढ़ रही है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो चेतन प्रकृति करती कुछ नहीं है, परंतु इनके साथ मिलकर के करता विद्वान थे। क्यों? अहंकार की मूल आत्मा करता है, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला अब मैं करता हूँ ऐसा मानता है। प्रकृति एक क्रिया माना कर, प्रकृति एक कार्य द्वारा क्रिया होती है, पर प्रकृति के साथ में एकता मान लेता है, इस वास्ते मैं करता हूँ, तो अहंकार की मूल आत्मा, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला वो मैं था, मैं करता हूँ। वास्तव में नहीं किंचित में थी नान्य गुणे फे करता रहा हूँ, नैव कुरुन न कार्यन, पांच तरह से बताया, कभी इंद्रियों बताई, कभी प्रकृति बता दी, किसी गुणा गुण से करते गुणा गुण करते हैं, कभी गुणों को सिवाय करता नहीं है, पांच हेतु है, ऐसे पांच हेतु बता दिए। ऐसे तरह तरह से क्रियाओं के करने में जड़ता है वो हेतु है, तो जड़ता में क्रिया क्रिया जितनी होती है जड़ता में ही होती है, के स्वाभाविक जग में क्रिया ही निरंतर होती है, वो ऐसी क्रिया है कि वो महाप्रलय के समय भी अक्रिय अवस्था मानी जाती है, उसमें भी क्रिया होती है। जैसे अपने सोते हैं रात्रि में तो सोते हुए नींद आती है, नींद है, नींद में क्रिया कोई नहीं हो, सब काम बंद हो जाते हैं, सब कार्य बंद हो जाते हैं, पर नींद में भी कोई 12 बजे जगा दे, 1 बजे जगा दे, तो भाई तुमने कच्ची नींद में जगा दिया। अब नींद हमारी कच्ची रहती है और 4 बजे क्या होती है, नींद पक जाती है, वो पक्की नींद हो जाती है, तो कच्ची नींद पक्की नींद नहीं, दो तरह की हुई, कच्ची हुई पक्की हुई, तो कच्ची से पक्की होती है तो क्रिया होती है नहीं, नींद में भी क्रिया होती है, प्रकृति में क्रिया ही रहती, प्रकृति प्रकृति क्रिया थे अच्छी तरह से जो क्रिया जा क्रिया क्रिया उसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति नाम ही उसका है जिसमें क्रिया होती रहती है, तो उसमें क्रिया होती ही रहती है। स्थूल कृतिया प्रकृति प्रलय अवस्था में बंद हो जाती है, सूक्ष्म क्रिया इसमें परिवर्तन होता ही रहता है, हरदम होता ही रहता है, तो प्रकृति के साथ में इतने घुल मिल गए जो प्रकृति का करता अपने ही अपने मान रहे हैं, कौन माने? अहंकार विमूढ आत्मा, अहंकार से मूर्ख हुआ आत्मा थे, विमूढ आत्मा है, और तत्वविद तो महाबाहो गुणा गुण से वर्तन थे, तत्व ज्ञान गुणे गुणों में वर्त रहे हैं, इस मत न सज्ज थे, इस वजह से वो पांच मत है तो मेरी तत्वविद, तत्वविद ऐसा माने कुछ नहीं करता, क्यों माने? मुझ करता है नहीं, अब कहते अपन नहीं है तो विकार अपने में होते नहीं, अहंकार नहीं होते। इनसे एक बात का ज्ञान हुआ, एक बात का ज्ञान हुआ कि वास्तव में चेतन तत्व है, वो करता नहीं है। तो ये बोध होना चाहिए हमारे को, मैं करता नहीं हूँ, नहीं किंतु करूंगी कि यू तो मैंने तत्व प्रकृति तेवज कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य पश्यतात्मानम् तथात्मानम् अकर्तारम् सपश्यति। प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है, मेरे में क्रिया नहीं है। अगर क्रिया हो तो विकारी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा नाशवान हो जाएगा, अविनाशी रहेगा नहीं, फिर मुक्ति किसी होती। तो मुक्ति और बंधन होता है अपने में तो क्रिया होती है, पर स्थूल क्रिया ये हमारे में नहीं होती है, किंतु प्रकृति में क्रिया होने वाली को आपने मान लेता है। क्यों मान लेता है? अहंकार की मूल आत्मा, अहंकार से मोह तंत्र करने वाला, अहंकार को अपना स्वरूप मान लिया। अहम है प्रकृति का स्वरूप, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति अपरा। अहंकार है तो अपरा प्रकृति, परंतु जीवन शब्द अहंकार को अपना स्वरूप माना है। अहम मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं तो मैं करता है, ये मैं है अपरा प्रकृति। अपने को मान लिया, अपने को मैं ही हूँ अपरा प्रकृति। आप अपरा प्रकृति नहीं है, अपरा प्रकृति और है, आप और है। इस वास्ते आज गीता जयंती है तो भाई मेरे से कहना है अपने कर्तृत्व न माने। कैसे नहीं माने? तो आपको सबका अनुभव है, आप जितने गए भाई हो बहन हो सबका अनुभव है कि हम कर्ता नहीं है। कैसे? जैसे हम सोते हैं तो स्थूल जगत में जगते हैं तब रहते हैं, और स्वप्न आता है तब स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत चले जाते हैं। तो सूक्ष्म में भी संसार होता है, प्रवृत्ति होती है, स्वप्न आता है। उससे अगर ही सुषुप्ति में चले जाते हैं तो सुषुप्ति में इंद्रियां अंतःकरण और अहम भी लीन हो जाता है, परंतु ये आत्मा लीन नहीं होता। ध्यान देना, ये बात सबके काम की है और बड़ी अच्छी बात अनुभव करना। तो कारण शरीर में हम जब रहते हैं केवल कारण शरीर रहा, और नींद आ गई, नींद में वो अहम लीन हो जाता है। स्वप्न में और जागृत में तो अहम सावधान रहता है, और गाढ़ नींद में और मूर्छा में ये लीन होता है, मूर्छा में लीन होता है, गाढ़ नींद में लीन हो जाता है। तो वह जब जब समाधि में लीन हो जाता है, तीन अवस्था और होती है, एक मूर्छा होती है, एक बेहोशी, बेहोशी आ गई, मूर्छा हो गई, बेहोशी हो गई, एक गाढ़ नींद आ गई, एक समाधि लग गई। समाधि में अहम शांत हो जाता है, वैसे सुषुप्ति के तरह लीन नहीं होता, परंतु लीन की तरह एक शांत हो जाता है। उस अवस्था में उसका भान होता है, और नींद से जगते हैं तो भाई मैं ध्यान दे, नींद से जगता है तो कहता मैं ऐसा सूक्ष्म सोया मेरे कुछ भी पता नहीं था, ऐसा सूक्ष्म सोया और बड़ा आनंद रहा, पर हमारे कुछ भी पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, इससे सिद्ध होता अहंकार नहीं था और मैं था। अगर आप न होते तो आप कैसे कहते मैं सूक्ष्म सोया मेरे कुछ पता नहीं था? तो आप थे पर अहंकार नहीं था। अहंकार अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है, अहंकार आप दू है। ये सूक्ष्म बात है, ये जानने की बात है, समझने की बात है। नींद खुलने पर कहते मैं ऐसा सूक्ष्म हुआ था मेरे कुछ पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये स्मृति है, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति। अनुभव जन्य और ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं। अनुभूत विषय आशम प्रमोश स्मृति, अनुभूत विषय का न छुरा जाना, वो ठीक रहना, उसको याद रहते, उसको स्मृति कहते हैं। तो स्मृति होती है वो अनुभव जन्य होती है, अनुभव हुआ है तो कहता है कि मैं ऐसा सुख से सोया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो मैं तो था ना, अगर तुम भी नहीं होते तो कैसे कहते कि मैं सुख से सोया था, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो अपने आप की सत्ता मौजूद थी, उसका आपको अनुभव हुआ, तो आप स्वयं सोए नहीं, सुषुप्ति में अहंकार गया है, मूर्छा में अहंकार गया है, समाधि में अहंकार चुप रहा है। आप रहे, आप ऐसे रहे जैसे जागृत में है, जैसे स्वप्न में है, जैसे सुषुप्ति में है, जैसे मूर्छा में है, जैसे समाधि में है, ऐसे ही सुषुप्ति में ऐसे ही आप रहे। परंतु उस समय ज्ञान नहीं था, ज्ञान इंद्रिया भी नहीं थी, अहंकार भी नहीं था, ये सब लीन हो गए थे, इस वजह से कुछ पता नहीं लगता। गाढ़ नींद आ जाती है अथवा समाधि लग जाती है अथवा मूर्छा हो जाती है, इन अवस्थाओं में आपके रहते हुए भी आपको बाह्य ज्ञान नहीं होता। शोर चोरी करके ले जाए आपको मालूम नहीं होता, कौन आया कौन गया ये मालूम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो मालूम करने वाली जो बाह्य इंद्रियां है, ये शब्द स्पर्श रूप रंग का ज्ञान होता है। तो शब्द का ज्ञान होता है आकाश से, ये पांच भूतों की पांच इंद्रियां है, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पृथ्वी की ग्रहण इंद्रिय है, और पृथ्वी जल जल गई रसने इंद्रिय है, पृथ्वी जल तेज तेज की चक्षु इंद्रिय है, और वायु की स्पर्श करने ये भी शून्य हो जाती तो ज्ञान नहीं होता। तो ये वायु की इंद्रिय है, और कान से सुनाई देता है, ये कान इंद्रिय है, आकाश की है। तो ये पांच भूतों का काम करना है, तो पांच इंद्रिया जागृत रहती है स्थूल शरीर में, और सूक्ष्म शरीर में ये स्थूल इंद्रिया नहीं रहती, सूक्ष्म रहती। सूक्ष्म तो सूक्ष्म अपने आप ही नई सृष्टि पैदा होती, वो सृष्टि पैदा होती है। उसमें गाय तीन चार चार वर्ष की गाय और एक दो दिन का बछड़ा और 60 वर्षों का पुरुष, वो बछड़े को लिए जाता है, गाय लाने पीछे चल रही है। तो बछड़ा है वो तो उसने लिया गोद में, क्योंकि छोटा दो दिन का है, एक गाय 5 वर्ष की है, वो 60 वर्ष का है। तो 60 वर्ष का और 2 दिन का बछड़ा और 5 वर्ष का एक साथ पैदा हुआ, 60 वर्ष का आदमी भी एक साथ पैदा हुआ, 2 दिन का बछड़ा भी एक साथ पैदा हुआ, 5 वर्ष गाय भी एक साथ। देखता 60 वर्षों का है, 60 वर्ष नींद आई है वो, तो पैदा कब हुआ? एक साथ ही हुआ, गाय और बछड़ा और मालिक तीनों एक साथ ही पैदा हुए। उनको दिख रहा है पीछे वर्षों का है। इस तरह से सबके सब जितने दिखते हैं अलग अलग दिखते हैं, परंतु तत्व से देखा था तो परमात्मा ही है। ऐसे ही आप मिले, आप सपने में दिख गए, आपसे बातें हुई, रात आप मिले थे, आपसे बातें हुई, तो बातें हुई आपसे, तो ये बातें हुई तो मैं ही जानता हूँ। आपसे बातें हुई आप जानते ही, आप थे ही नहीं, आप भी मैं ही था, मैं भी मैं ही था, आपका रूप रहा। भजन सी रात ही में बातें हुई, भजन पूछो ये मैं पता ही नहीं बंधु, मेरा मुझे बातें हुई इसे। तो बजरंग भी मैं था और मैं भी मैं था, बातें भी मैं था, तो मैं ही तो बछड़ा बना, मैं ही गाय बना, मैं ही साथ बूढ़ा बना, एक साथ ही बना। नींद खुलते ही एक बार मिट जाते, गाय भी मिट जाती, बछड़ा मिट जाता है, कुछ मिल जाता है, नहीं मैं ही रह जाता हूँ, तो मैं ही था उसमें भी। इसी तरह से एक भगवान ही अनेक रूपों से प्रकट हुए, मन मन बसरा रूप से, गाय रूप से, भविष्य रूप से, पशु रूप से, पक्षी रूप से, सांप रूप से, विश्व रूप से, सब रूप से अनेक रूप है जिनकी गिनता भी नहीं कर सकते। 84 लाख जोड़ी कह जाती है। इसके सिवा भेद है, भूत है, भूत है, पिशाच है, भूयक है, कूष्मन है, सूत्रा है, कई तरह के राक्षस है, असुर है। तो वे भी सबके सब प्राणी है, सभी वो परमात्मा का ही है, स्वरूप सब परमात्मा का ही है। जैसे नींद में आने वाली चीजें और नींद में आने वाले पुरुष और स्त्रियां और मकान और आकाश, ये सब नींद एक खुद आखुद ही बनाए। इसी तरह से संसार सब का सब बनाए, परमात्मा से ही बनाए। तो ये ज्ञान होता है ज्ञानी आत्मा, तो वो कहते वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव के भगवान ही है, परमात्मा ही है। तो ये होश है और गहरा गहरा होश गहरा, इस बात सब परमात्मा है। तो जल रूप भी परमात्मा है, चेतन रूप भी परमात्मा है, महा चेतन रूप भी परमात्मा है, तो जीव रूप से ही परमात्मा है, जल रूप से, संसार रूप से परमात्मा है, और परमात्मा पर स्वरूप परमात्मा है। जब ज्ञान होता है तो एक परमात्मा ही होते हैं। तो ज्ञान कैसे होता है, अहंकार अलग है, मैं अलग हूँ, पहले अलग प्रारूप अलग अलग अनुभव करके, साफ अनुभव होने के बाद में अहंकार भी अपना ही शुरू है, जड़ भी हमारे शुरू है, ये ज्ञान होता है। तो पहले कम से कम अहंकार अलग है। सुषुप्ति में जगने पर आप कहते हैं मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये बनो जानते थे, अगर नहीं जानते कुछ भी पता नहीं था इसे निकलेगा। आप तो थे, मन बुद्धि भी है, तब ज्ञान अंतकरण भी है, बहिकरण भी है, परंतु गाढ़ सुषुप्ति में ऐसे मूर्छा में ऐसी सुषुप्ति में कुछ पता नहीं रहता। सुषुप्ति में इतनी दृष्टता है, बुद्धि बुद्ध जागृति, बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियम, बुद्धि ग्राह्य कहा भगवान ने, तो बुद्धि उसमें रहती है, सावधान रहती है, इंद्रिया चुप हो जाती है, अंतर्गत चुप हो जाता है, अंतर्गत बुद्धि मिलती रहती है, निश्चय वाली वो मिलती रहती है। तो वो अहंकार रहते हुए सब का अभाव हो जाता है, ये सबका अनुभव है, मात्र प्राणियों का अनुभव है। सुषुप्ति अवस्था वृक्षों की होती है, वृक्ष भी कभी कभी अचानक वायु आदि टूट जाता है, तो वह उसमें सावचेत नहीं है, वृक्ष वो नींद आई हुई है, नींद आई है थोड़ी सी वायु से टूट जाता है, और सावचेत होता है तो बड़ी जोर से आने पर टूटता नहीं। तो वो सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं रहता, तो ज्ञान पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्य को, सुषुप्ति बिना ज्ञान नहीं होता। सुषुप्ति बिना अहंकार जागृत रहता है, इंद्रियां जागृत रहती है, ज्ञान होता है। ज्ञान होने वाली जिससे ज्ञान संसार का होता है, वे संसार के ज्ञान की धातु वाली ही इंद्रिया है, और उसी के धातु वाला ही अहंकार है, उस धातु के से ज्ञान होता है। जैसे नेत्रों से रूप का ज्ञान होता है, रूप भी सूर्य से बनता है, रंग भी सूर्य से बनते हैं, और सूर्य से आंख बनी है, तो सूर्य से बनी हुई आंखों से ही ये दिखता है। अब आंखों से दिखता है, जीभ से चखो तो जीभ से वो ही चख सकते हो, जीभ जिस धातु की है, वायु से, जल से बनी, तो जल में होने वाले रस को आप जीभ से चख सकते हो, रस का चाखना आप नेत्रों से नहीं कर सकते, ऐसे ही रूप का देखना आप जीवा से नहीं कर सकते, क्योंकि जीवा रसनेन्द्रिय जल की है, ऐसे पांचों इंद्रिय पांच तत्वों की है, पांचों को देखते हैं, और मनु पांचों का बना हुआ है, इशारे शब्द स्पर्श रूप पांचों का विचार करता है मन, क्यों पांचों का विचार करता है, मन पांच भूतों से अलग ही मन विचार नहीं होता, ऐसे भूत अलग जाता है तो मन कुंठित हो जाता है वहां, अगर ये बुद्धि भी कुंठित हो जाती है, जब सुषुप्ति में कुंडित हो जाती है तो समाधि में बुद्धि भी शांत होती है। वो बुद्धि ग्राह्य रहा, इसलिए बुद्धि ग्राह्य बुद्धि मन जागृत रहती है। बुद्धि गति निश्चय करने वाली कि नहीं था शांत प्रधान था। और सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहती है, मूर्छा में और सुषुप्ति में जागृत है, समाधि में बुद्धि जागृत रहती है, सुषुप्ति में नहीं, गाढ़ निंदा में नहीं रहती, मूर्छा में नहीं रहती, समाधि में रहती। तो समाधि में चेत रहता है, बुद्धि ग्राही अतिय अतिय इंद्रिया नहीं है, बुद्धि ग्राही बुद्धि रहती, बुद्धि बुद्धि रहती है। बुद्धि से आगाड़ी जब चलते हैं तो बुद्धि भी वहां शांत हो जाती है। तो अपने स्वरूप का बोध होता है तो वो स्वयं आत्मा ना आत्मा नाम तुम बोध तो स्वयं अपने आत्मा से अपने आत्मा को जानते हैं। प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मनोगत कामनाओं का त्याग देता है, आत्मनिय आत्मा तुष्ट अपने आप से आप तुष्ट है, उसमें स्थिर पे क्या रहता है तो अपने आप में ही अपना आप स्थित है। तो स्वयं आप रहते जागृत, स्वयं नींद नहीं होती, स्वयं अचेत नहीं, स्वयं स्वयं चेत वो चेत रहता ही वो अचेत नहीं होता। इस वास्ते सबके अभाव को आप जानते हैं, आप सबको अभाव को जानते बांधने वाले वो आप हैं। इस वास्ते परमात्मा का स्वरूप है सत्ता, वो सत्ता रूप से आप सब हैं, आप जितने बैठे हैं आप हम सब सत्ता रूप से। तो सत्ता रूप केवल से सत्ता एक होनापन, हमारा होनापन वो अलग है। शरीर है और इंद्रियां है अंतःकरण है, ये सब बदलते हैं और स्वयं बदलता नहीं। जो सुषुप्ति बालक होती है, जागृत होती है, स्वप्न होता है, बच्चा अवस्था में होती है, वृद्धावस्था में होता है, तो ये परिवर्तन होता है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में। और आप सत्ता रूप से रहते हैं तो आप शरीर नहीं है, शरीर अलग है, इंद्रिया इंद्रिया से स्वतंत्र, तत्व तो महाभाव गुण गुणा स्वतंत्र, तत्व गुण गुण पढ़ते हैं, इतमत्व अन्य सत्य असत्य नहीं होती। प्रकृति विधिकर्माणी क्रियमाणी स्वरूप प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है, वो अपने आप को आखिरी आकर्ता समझता है। तो इनको दूर करके समझ ले, सुषुप्ति के उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। गाढ़ सुषुप्ति में आपको ज्ञान नहीं रहता, आप रहते हैं पर दोबारा में ज्ञान नहीं रहता। तो अहंकार से रहित आप है, आपको नींद नहीं होती है, इस वास्ते आप अभी भी है, सपने में भी है और सुषुप्ति में भी है और मूर्छा में भी है। नहीं तो ये बात मालूम होती है कि कल मैं था वही आज सृष्टि को देख रहा हूँ, तो कल वाले आज को देखता है तो अहंकार अंश देखता है। अहंकार के बिना जहाँ अहंकार नहीं इंद्रिया नहीं, वो आप रहते हुए भी आपको ज्ञान नहीं होता। तो क्रिया यदि सब होती है वो प्रकृति के साथ संबंध नहीं होती है। इस वास्ते ठीक ज्ञान करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही, किंचित करो मेरी इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन्ते, ये स्वयं नहीं करता उसे सुबह बोध गया। देव किंचित करो मेरी यू तो बनिए तत्व तत्व को जानने वाला है, उसको अनुभव होता है, मैं कुछ करता नहीं हूँ। इंडिया इंडिया में पश्चिम तो करता नहीं था आप है, वो आपका स्वरूप है। अब इनके अहंकार से मिले हुए आप है, यही बंधन है। अहंकार से अलग आप है, ये भूति है। और अहंकार समझे अपना प्रकृति, अपना प्रकृति मिल करके और संसार को धारण किया। इस वास्ते एक बताया ये दम धार्य थे जगत, जिस पर आप जगत को धारण कर रखा है, तो जगत को धारण करने वाली वो अहम अहम भक्ति है। ऐसे भगवान ने अपने स्वरूप बताया और संसार स्वरूप बताया, तीन हुए, दो हुए लौकिक और परमात्मा अलग हुए। भगवान को न मानने वालों की मुक्ति हो सकती है, प्रेम जो अलौकिक विलक्षण है वो बिना भगवान के नहीं हो सकता। ये मुक्ति तक तो कर्म योग ज्ञान योग दोनों चलते हैं, क्योंकि इस अहंकार के साथ में आपका संबंध होने से बंधन है। अहंकार से रह कर आपका अनुभव होने पर आप मुक्त हो गए, वैसे आप हैं सही थे। ये गीता का ज्ञान है। इसे सिद्ध क्या हुआ, सार का निकला। सार निकला कि अहंकार के रहते हुए अहंकार को अपना स्वरूप मान लेना, अपने को अहंकार एक कर लेना, ये अज्ञान। और अहंकार अलग, मैं अलग हूँ, अहंकार को जानने वाला हूँ, अहंकार के बिना भी मैं रहता हूँ सुसुप्ति में, आप अहंकार के बिना रहते हैं। तभी तो कुछ भी पता नहीं था, ये नहीं कहते मैं नहीं था, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आप स्वयं तो थे, अहंकार नहीं था, अहंकार नहीं था, इंद्रियां नहीं थी, ये संगीन हो गए। तो ये चीज तो मुक्ति तक तो ये प्राप्ति स्थान तद योगी मेरे, ये चौथा पांचवा दोष हो गए, पांचवे अध्याय के सांख्य योग प्रत्येक बाधा प्रबंधन तेरा पंडिता एक सम्यक उपयोगी फलम, ये सांख्य प्राप्ति स्थान तद योगी मेरे, एक ये बिना भक्ति के मुक्त हो जाती है। जो स्थान सांख्य योग अंदर होता है कोई कभी योग प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। परंतु प्रेम भगवान में जाने से होता है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो तो प्रेम नहीं होता। प्रेम जो है भगवान का, वो भगवान के साथ है। ज्ञान का रस अखंड रूप से है, अनंत रूप से है, मौल मौल जगह ज्ञान। परंतु प्रेम का प्रतिक्षण वर्धमान अनुभवि प्रेम स्वरूप, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, वो प्रेम होते भगवान से, वो प्रेम की अवस्था है, वो है अलौकिक है, वो अभिनंदन है। उत्तम पुरुष तो अन्य पुरुष हो लोके, उत्तम पुरुष तो अन्य है परमात्मा, जो लोग विभर्ति अभ्य ईश्वर, वो ईश्वर अविनाशी है, सब का भरपूर होता है, सब देने वाला। तो ये अलौकिक पुरुष हुआ, ये अलौकिक पुरुष है, इसी शरण हो जाओ। इसमें एक एक बात बताओ, सब ध्यान देकर सुने। परमात्मा की भक्ति सबसे उत्तम बताई, सांख्य योग दो के द्वारा मुक्ति हो जाती है, पर प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति भक्ति से होती है, वो सांख्य योग धर्म योग दोनों का फल है, साधन है। वह भक्ति आप आज अभी शुरू कर सकते हैं, अभी से आप भक्त बन सकते हैं, आरम्भ से ही भक्ति में लग जाए तो भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्राप्ति समाधान प्राप्त हो जाएगी। पहले भक्ति होगी श्रवणादि के नौ बजाधन भक्ति, वो साधन भक्ति है, आगे होगी प्रेम रचना भक्ति। तो भक्तिया श्रीजात या भक्तिया विभिन्न तनुम, भक्ति से पैदा होती है भक्ति, वह भक्ति है परा मत भक्ति लगते परम। गीता में हुआ ज्ञान योग में परा भक्ति प्राप्त होती है। परा भक्ति में यहाँ शासन तत्व भगवान जैसे है, जो मुझे रहता है, तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो भी होती है, और परा भक्ति की प्राप्ति होती है। यथा भाव यदुम तभी तत्व विज्ञान, तत्व विज्ञान जो होता है प्रेम का, उसमें यहाँ यश शासन रहता है, ये ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होता, ब्रह्म की निराकर प्राप्ति। जैसे सुषुप्ति में हमारे ज्ञान होता है तो ज्ञान रहता नहीं, और समझ में ज्ञान होता है रहता है, ऐसे तत्व ज्ञान होने पर भी ज्ञान रहता है, ये बात है। तो भक्ति है वो आरंभ से आप हो चुके हैं, सबके लिए सुगम सरल बात, कठिनता रहित भगवान की भक्ति है। भगवान मेरे हैं, भाइयों बहनों खास सार बात बताए आप लोगों में, हमारे सबके काम की चीज, भगवान के साथ में अपना संबंध है सदा से, क्योंकि भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, जीव भूत जीव बना हुआ है, वो जीव भूतम प्रकृति बताए जीव भूत बनाई, तो जीव बना हुआ है ये परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी उपासना करें तो आरंभ से ही भक्ति और अंत में भक्ति, तो वो भक्ति है वो भक्ति निष्ठा है, वो दो प्रकार निष्ठा नहीं रही। लोक अश्विन लोग दो निष्ठा इस लोक में है, इस लोक से अगर वह निष्ठा है वो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान निष्ठ होता है। वो साधन भी भक्ति और शादी भी भक्ति, वो ज्ञान और कर्म साधन होता है, दोनों को प्राप्ति ब्रह्म की होती है, वो साध्य होता है। और भक्ति में भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है। इस वास्ते भक्ति के भरोसे ही भगवान का भजन स्मरण कीर्तन जप करते रहे, ये करते करते उसमें तल्लीन होकर के नाचता है, कूदता है, गाता है, एकदम मस्त मस्त हो जाए, परमेश्वरी मिले, परमात्मा को प्राप्त हो गए, अशांति बदलती है लोग का, बिजली रोजगारी देते चले, मत भक्ति तो भोन पूरा थी, उसमें अहंकार को छोड़ना नहीं पड़ता, वो सब कुछ बदल जा रहे हैं। अहंकार को क्या छोड़े, ये जड़ चीजें भी नहीं रहती, ये भी चेतन हो जाती है, अहंकार भी चेतन हो जाता, सब चिन्मय हो जाता, सब चिन्मय आनंदमय। अरे मैं गाढ़ स्थिति होने पर मीराबाई की दशा होती है, मीराबाई का शरीर नहीं मिला, मीराबाई के शरीर की अंत्येष्टि क्रिया नहीं करी, जैसे हम लोग शरीर जलाते हैं ऐसे मीराबाई नहीं करी, भगवान की मूर्ति में ही शाम हुई, मूर्ति में हो गई, वो जड़ चीज नहीं रहा था, चिन्ह में हो केवल चैतन्य घन हो गया। वैसे ऐसी भक्ति में तल्लीनता हुई जो जड़ शरीर भी चिन्मय हो गया, चिन्मय होकर मूर्ति में मिल गया, पता ही नहीं था। तो भक्ति ऐसी विलक्षणता होती है जिसे जड़ता मिट जाती है, जड़ है नहीं वास्तव में, हमारे राग द्वेष के कारण से जड़ता दिखती है, हम बनते हैं कर्ता और होता है हमारा कर्म होता है, हमारा मन बुद्धि होती है, इन औजारों से आज अगर ज्ञान होता है, ये त्रिपुटी होती है हमारी। परंतु भक्ति में चलते चलते एक परमात्मा ही रह जाते हैं, एक परमात्मा बन जाता है, तो शरीर भी परमात्मा, इंद्रिया भी परमात्मा, विषय भी परमात्मा, उसमें प्रेम बढ़ता है, हरदम बढ़ता है, विलक्षण प्रेम होता है। तो सबसे बढ़िया क्या बात हुई कि भगवान क्या है, हमारे भगवान है। अब इसमें ध्यान देंगे सुनो थोड़ा सा कि मेरे केवल भगवान है और कोई नहीं है, ये मीराबाई का सिद्धांत, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। भाइयों बहनों आप लोग से शांति चाहे तो ज्ञान का मार्ग है उसी की अपेक्षा भक्ति का मार्ग सरल है और श्रेष्ठ। मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है, अनंत वृंदावन नाम है, कोटि कोटि प्रतिराज ही रोम रोम प्रतिराज ही, कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में है, इतने अनंत ब्रह्मांड में अवन सी हुई नहीं, अपनी चीज कोई नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय संसारी चीज कोई अपनी है ही नहीं। तो इसमें शरीर भी आ गया और ब्रह्मांड अनंत आ गए, सब एक ही स्वरूप है, शरीर इन शरीरों से अलग है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, उसमें तल्लीन हो जाए और अभी से हो सकता भी भगवान के नाम का कीर्तन करें, मस्त हो जाए, उसमें आनंद में मौज हो जाएगी, आनंद में भोर हो जाएंगे, भगवान के कुंभ गाने में। जैसे कुबा जी महाराज एक भक्त सुने थे, पहले कुबा जी के मकान में मंगल बेड़िया में मकान बना उसमें दब गए थे, आज सुनाई कथा कुबा जी महाराज एक कुएं में दब गए थे, कुएं में दब गए तो कुआ हो गया और मैं दब रहा, उस कुएं में भीतर में पोल रहेगी, उस पोल में कुएं जी महाराज भगवान का नाम कीर्तन करते रहे, कीर्तन करते रहे, भगवान प्रकट हो गए, भगवान तो दिखने लगे, तो दिखे और कुएं सामने कीर्तन करे, अब थोड़ा था जितना दिन लगा उतना वो कीर्तन करते रहे, कुबी महाराज भगवान नाम कीर्तन करते रहे भगवान सामने। फिर वो राजा दूर करी, राजा है, फिर अभी को आते थे बड़े संत महात्मा हुए, तो चलो बिटे बड़े लोगों ने समझा महीना दो महीना हो गया दबे वो अब जीवन कैसे वो तो मर गया होगा परंतु वो क्या कीर्तन करेंगे भगवान के नाम कीर्तन करते हैं मस्त रहते हैं भगवान सामने बैठे हैं सामने कीर्तन कर रहे महीना दो महीना बीत गया हुआ वैसे ही मौज में रहे तो उनका शरीर वो मीना भाई की तरह हुआ है वो हमारी तरह नहीं है शरीर जो अन्न से तो ठीक रहे अन्न नहीं मिले तो मर जाए ऐसे ही हुआ तो वो चीज अपने अभी आरंभ से ही हम भगवान में कीर्तन लग जाए भजन में लग जाए तो कुछ ही हमारे हो जाता है तो इस वास्ते भक्ति की निष्ठा अलग बताई लोक निष्ठा वो निष्ठा संसार की है वो निष्ठा परमात्मा की है वो अलौकिक है लोक निष्ठा नहीं है लोक निष्ठा दो है और अलौकिक निष्ठा तीसरी परमात्मा की है इसमें भाई बहन सब के सब भगवान का नाम लेंगे मर्द हो जाए वो निष्ठा आपकी नहीं है वो निष्ठा भगवान की है लोक में दो निष्ठा है वो अलग निष्ठा है वो भी साधन है मगर साधन ऐसा वृक्ष है आनंद देने वाला है सबको मस्त रहते ऐसा आनंद है ये सब साधन है उसमें आप और हम सब लग जाए तो बहुत उत्तम चीज है परम ज्ञान तो गीता का ज्ञान पूर्ण होता है भक्ति में यह सांख्य प्राप्त स्थान तद योगी सांख्य योग से एक ज्ञान प्राप्त होता है तो इस वास्ते तीन बात होते हैं एक हम कृतकृत्य होते हैं कर्म योग से कृतकृत्य हो जाते हैं एक ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी हो जाते हैं जान जाते हैं परंतु प्राप्त प्राप्त भी होते हैं भक्ति योग से भक्ति योग है प्राप्त करना नहीं है ज्ञान योग कर्म योग दोनों साधन है दोनों साधनों के द्वारा साध्य है भक्ति योग आरोग वो साध्य है वो जो प्राप्त होता है तो प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है फिर मनुष्य जन्म में फिर बाकी कुछ भी नहीं रहता पूर्ण संत हो जाता है मूर्ति उदेश होती साधन कर्म योग से मुक्ति हो जाती है और भक्ति योग से परम ज्ञान हो जाता है परम के सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है ये बात तो ज्ञान योग कर्म योग जो है कर्म योग हुआ ज्ञान योग हुआ भक्ति योग हुआ परंतु गीता जी की प्राप्ति है गीता और भागवत इनको देगा तो इनकी विचित्र चाल है पहले ज्ञान योग पीछे कर्म योग पीछे भक्ति योग अशोचन 20 श्लोकों में ज्ञान योग का वर्णन है और फिर 8 श्लोकों में कर्मों का वर्णन है और फिर 8 श्लोकों बाद 38 के बाद फिर योग का वर्णन है तो कर्म योग के दो भेद हैं एक कर्तव्य कर्म करना एक योग करना तो अपना कोई संबंध नहीं है वो योग होता है आसक्ति नहीं कामना नहीं चाहना नहीं केवल काम करना वो बात कैसे है कि शरीर संसार का है आप स्वयं तो है परमात्मा के अंश और शरीर है प्रकृति का अंश ये शरीर आपका नहीं है प्रकृति का है अब परमात्मा में आप लगेंगे तो आप चैतन्य होकर लगेंगे उस हिसाब शरीर भी आ जाएगा वह दोष नहीं है आप परमात्मा में लगे हैं फिर परमात्मा नाम कीर्तन करें जप करें उसी प्राप्ति हो जाती अब इसमें कोई आपने इतनी बातें सुनी शंका हो तो बताओ आप कोई शंका हो इस विषय में तो ज्ञात ज्ञात भी होता है ज्ञान योग से है प्राप्त प्राप्त भी होता है भक्ति योग से तीनों प्राप्त हो जाती तब पूर्णता मनुष्य सफल मनुष्य जन्म सफल हो गया योग क्या है किया जाए कर्म और योग हो जाए भगवान का संबंध ज्ञान योग क्या विचार के द्वारा भगवान का संबंध है वो ज्ञान योग है और कर्म के द्वारा भगवान का संबंध है वो कर्म योग है भक्ति द्वारा भगवान का संबंध है वो भक्ति योग है भक्ति योग प्राप्त नहीं है परमात्मा है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 30 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।